أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الشعراء د درویشتم آیات څخه شروع پر اوو دیرشم آیات باندې ختم شو. رابطه ده ما قبل سره واضح دی چې دا جریان دی د قصې د موسی علیه الصلاۃ والسلام د فرعون سره دغه قصه روانه ده. پرون مره شروع کړې نو پرون خو پر دغه ځای ودرېدله چې موسی علیه الصلاۃ والسلام چې فرعون ته رالی چې مالا دروازه یې وټکوله د دروازهوانانو خبرم په یاد چې غول څوک یې د ورت الموسی د الله رسول یم د سر د باچا صاحب سره مې کار دی نو خیر خوا دی فرعون دی و خپل حضور ته ومني ورله راورغلی نو ده چې دعوت ورته پیش کی چې برای ورته انا رسول رب العالمین په هغه شپاړسم نمبر آیات کې چې ورموږ هر یو چې د الله تعالی د رب العالمین د طرفه سره رسولان یو او موږ ستاسو دا خواست کو چې دا بني اسرائیل بله را علاقه چې موږ خپل ټاټوبې ته بوسو. نو فرعون دوې خبرې درته وکړې، دوه شیانې د احسان په رقم ورته کښېښول. بارا ویل ته چې کوچنی وې دلته موږ په کور کې نه کړې لوی وې پېژندې موسی علیه السلام، بارا دلته چې ما تربیه درلره درکړه بیا ډېر کلونه د لیې اوسېدلې، نو دې خو دغه انعام پر تا موږ کړی دی. بل دې دې جنایت ته ګوره چې ستا خپل کار په یاد وي که نه دی چې هغه مړی چې دې وکړي. موسی علیه السلام د هغه جواب ورلره ورکړي، بارا له هغه مړی چې و هغه ما په قصده نه و کړي، په قصده چې وکړي ګناهی کبیره ده، نو ګناهی کبیره خو نبی نه کوي، بارا نبوت و مړی منافات سره لري. دا خو د خطا مړی، هغه خو زه خطاکار وم، ما کله د مرګ په نیت دی و خو ما ځم پرې وهي دا رقم هغه مړ شو. دا خو د هغه جواب ورکړي. بل یې دا ول هغه ته چې پر ما احسان ژدې، نو هغه خو چې تا زه دلته لوی کړی یم، خو د دې وجه چې تا ته د خپله لاسه در پیش و، خو تا بني اسرائیل د ځان دوغه نه ذلیل کړي وو چې مریان کړي دي و، حتی کوچنیان دې ځینې وژله، دا کار دې نه کوه. نو خو د هغه وام هغه پیش شول، دا نه مانا چې زه دې احسان نه منم، وایم چې څنګه پر ما ژدې، خو تا ته خپل د جنایت څه در پیش ده. دغه جواب دور لره ورکړي که داسې په خبره پوهېږي. نو دا چې ده دا دوه جواب ورلره ورکړه، اوس باره فرعون باره دا کیسه پرېښوله چې ما پر تا دا احسانونه کړي. اصلي مسئلې ته باره راغلي، باره ویل تا چې دا وویله چې زموږ د رب العالمین د طرفه څخه څه شي رسولان یو رالېږل کړه سوي، رب العالمین یې څوک دی؟ رب العالمین خوزه په خپل خوزه د عام داخل به خدای هم سوچ یاره ته کی دغه ځای څخه خبره وشروه ده ویني هغه د وسوال چې ده کړی و منه د انعام پر کم موسی دغه جواب لره ورکی وسته فرعون ورده قال فرعون ورته ویل او موسی قال وی ویل چا فرعون او فرعون موسی ورل و ما څه شې دی حقیقت رب العالمین ده رب العالمین دا ما هو کستا په یاجه په منطق کې برل طلب د ذاتیات د شکی طلب د حقیقت کې هغه ای شی ان هو په ذاتی او عارضیات د شغال دلته د اعلی حقیقت وغشتي چې دا لو تعالی حقیقت چې شدید دار کم دی لکه انسان تاسې بوله د پیری پر کمې بوله د چا پر کمې بوله معنا د ډبری پر کمې بوله ذات او حقیقت یې وشه و ما چې شدی حقیقت رب العالمین ده رب العالمین غنو کتاس په خبر پوسه ده ستاره رب العالمین و څوک دی معنی حقیقت واضح کړه نو حقیقت خود شي چی الله تعالی خو به سپتی ترکیب نسته بکشه چې ده حقیقت وایي جنس په اصل ورلرک شیج دی نو موسی علی السلام بار ده جهالت اریاش چې دی وز الله تعالی حقیقت وایي چې ده الله حقیقت دې دی لکه د انسان غي دې دی لکه د ډبري غي دې دی لکه د پیری غي ته پښتنه کوي الله تعالی خو خلق د الله تعالی پر صفاتو یې پیژني پر دا کارو یې پیژني د الله د ذات تصور کله کېدی لکه امر تشمر په منطق کې وایي چې لا یحد ولا یتصور خو نه حد تعریف په ذاتیات کول کېږي نه څوک ته حقیقت تصور کولای شي په ذاتیات الله خو پر د خپلو کارو باندې پیژندل کېږي نو د سوال ته وګوره قال ويل فرعون فرعون وما تشدي رب العالمين رب العالمين اشتالت ايات كي باخول خبر كي اشتال زد رب العالمين رسول رب العالمين وسط شادي سوق دي معنى حقيقه واضح موسى عليه الصلاه والسلام سنگ شور تواي دال او تلا صفات ورته بياني قال موسى ورته ويل ول دار رب العالمين اشتغوار حق شدي رب السماوات والارض رب اغه رب دی پالون کی او پروردگار دی پرورنده دی دچا السماوات د اسمانو والارض او د مزکی و ما او دغه ټول موجودات بینهما چې په مابین سک د مزکی او د اسمانو دی دغه ټول رب دی رب په معنا سره د خالق هم راځي د پروارش د پالون کی هم راځي چې معنا پروارش ورکون کی دی پالون کی دی د جشیان نو الله خالق دی متصری پی دی پالون کی دی د دغه شیانو دغه سی و الله دغه صفات لري دغه ګرد شیان چې پالي روزنه کی تر اړي تصرف کی دی الله ان کنتم موقنین ان کنتم کچیر تسیاست بچا سخته ګرځي فرعون ته وایي کته سیاست ګوري څنګه شپه ادب خبر ور سره کی د تیم د جامع سرایس چا مارکه کته سیاست معنا تو د استاد سردارانو وزیران موقنین یقین کوونکی باور کوونکی کته سی یقین کو یقین مو په کار خراب ده ذاتي رب چې دی هغه دغه حقیقت څوک نشته شریک وره چې برای دې سدي نعوذ بالله لك پلان شي لك پلان شي دا حقیقت مرکبه نه لري قال فرعون ويل لمن واغى شات حوله چپر شاوخا د وحول د شما مجه وای ماحول نه د شاوخا د شي نو وی ور اغه چاته حوله هو چپر شاوخا د ور نو د بچا پر شاوخا خو ګرد مر وزیران ناست سنیټران ناست ده وغوتل الا تستمعون ايا لا تستمعون تسي انا اوري بارل د خبرو ته مشه پام دي سوای د درته تاس د استهزاء پر کم تا غره کم لکه تعجب شری چا تاریخ شته په دسه سی وی نو پر د خپل خرګ مخ را واړه پر عون لمن واغه چاتي و حوله هج پر شاو خا د پر عون و الايا لا تستمعون تسي غژ نه نسی تسي نه اوري د خبره د سره کم خبر کی نه ولاد نه ولاد نو موسی علیہ السلام برابر چې په دا خبره کې سر نه کوي اخلاص چې د الله د صفات مرتبه بیان کړي چې د مزیک او د اسمانو او د اوغو شیانو چې د مزیک او د اسمانو په منځ کې د ټولو رب دی بیا د الله بل صفات بیان کړي برابر له ربکم و رب آبائکم الاولین و ربکم د الله د رب العالمین چې ما در یاد کړي چې زه رسول يم د ربکم پرورنده ست اسلام پرورتګار دی کیم پیدا کړی ست خالق هم دی و رب او دا غره کم دی پرورنده او خالق متصرف آبائکم د پلوروست ست دی الاولین هغه پخوانی بارے لرته سی اولنی چې تر سی وجستانی کو ورنیکد تر نیکب سی زه دوغه ګرد رب دی په دا غلا سره پیژه چې هم د مزیک د اسمانو رب دی د ما بین د جشانو رب دی په دا ما بین کې خودی را له مخکې ام خو چې سر دی نه پخلاسیر برای سم د مرتبه ستا خالق یادوم ته چا پیدا کړی ته خو به معنا دی یا به د سلو کالو یا به د شپېتو کالو یعنې یو چا پیدا کړی بدل دغه ذات دی دغه زرا لرژلې ربکم رب ستاسو دی خالق ستاسو دی د الله د رب العالمین و رب آبائکم او رب دی د پلرو ستاسو الاولین چې هغه پخوانی د تر سی مخکې تر سی وي دغه رب هم دی د فرعون وارث قال فرعون صاحب ويله والإن بشك رسولكم رسول ستاسي الذي هغ ورسل شرال يرسول إليكم وتستل مجنون برا ليلة ونيدي جماعه كارنك گرد مرد خلق تسی گوری داغ جبای برا داغ چانگ چی جی اهلی جن والا بانی داغ نمر جی برای داده جی ماخ کارنکی داده پا جی ماخ کی پرک دی نو دلی وانی نمی پرکششوی دای وجه چا تور وجه خپل سمبولی دا وزرانو که برال برال داست تسی رسول چی تسی را لیر رسوی دی کتا نخو آغا دی پر عوان ومنی ول رسول اکم رسول ستس ارسل الیکم چی تسی را لیر رسوی دی خواد اقرار وکی دا اقرار ندی برای دست دلری پر کامرال دا رسول ندی دا منا خود دی داغ دا وکی چیز رسولیم د دماغ مطابق د رسول نوم پر کشش او کنه فرعون په خپل ځان کې دی نه مونږ چې تر رسولی قال فرعون وویل وجخل حاجرین ته ولئن بشک رسولکم رسول استس کم رسول الی هغه ارسل چې را لېږل سو دی الیکم وتست په زعب په ګمان کې د چې دی دا وای بل دغه چې دی له خامخ مجنون لیوانی دی بل دا لیوانی دی چې ما کار نه کی سجه سرت نه جراغلی ما په حضور کې دی بل رب یادی رب خو د ګرد وطن زه به ګرد ما ته شي کی نو موسی علی السلام دریم ور بیا خپل رب ورته معرفت کی په بری سپاتې ورته ذکر کی قال موسى ورتور ولرب رب المشرق والمغرب ازچ رب العالمين بولما اغه رب ورب خالق متصرف تي المشرق د ختیز والمغرب د لویجز برای زده دغه مرجو دو د خو او دغه مرختو د خو د اغه رب خبره تاته کوم رب العالمين اغه دی بل سوک ندی دا سار مر څوک راخیږي دا چې لویج دغه کار څوک یې برل په دار کم خو بې پیژنې ګوره موسی علی السلام درې خبرې وده ته وکړې د اری خبرې اول چې هغه رب العالمین حقیقت راوشه د څنګه تعریف ورته وکړي برل د مځکې و د اسمانو او د مځکې د اسمانو په منځ کې د دوه غره رب العالمین دي بیا چې فرعون برول ول د په دماغ کې فرق سته د بره دا ورته فرعون چې وخرګو تور برل د خبره ش او دا څه وایي د بیا ورته راغبر کړه ستې سراب استاد پلرو رب دا د عمر تعریف تو کې دا له تعالی په صفات سره بیا چې هغه وره زب ما پر دد لې ونی ګمان دي دا خمخالي ونی دي د درې مر دغه ورته چې بر رب المشرق دا د موسی علی السلام درې سره جوابونه بس سپیږی د الله صفات بیان کړي الله مالک دی خالق دی ولکه مشدا صفات بیانو دغه سی ورته ویل قال موسی علی السلام ورته ویل ولرب المشرق رب دی رب پرورګار دی المشرق د ختیز د خواش د المر پکښ راخیږي والمغرب او د غره کوم د مغرب د لویجز د خوا د دغه ټولو پرورګار دی و ما بینهما و ما او د غره ټولو شیانو پرورګار دی بینهما چې ما بینس کې د مشرق او د مغرب دی لکه د اسمان د مزګ ترمن شې د ټولو پرورګار دی د مشرق تر لویجز پورې هم د ټولو پرورګار دی معنی د ګرد جهان قانون کړي ان كنتم تعقلون ان كنتم كثير تسياس تعقلون تسبو يجي عقل لري اغد مخيور في ان كنتم موقنين والكباور كو يقين كو يخذ اغد علام در وشرب العالمين داغ ذاتي فجي بلاكي باورت اول شبارا ولت ان كنتم تعقلون بلالك عقل لري لجن كي بوه لري تسوز داغ رب نبيجني داغ كارون سوكي داغ بشير خد مغرب تصرفات سوكي قال فرعون شاغلي فرعون ورتول ولا ان اتخذت لا شاغلي مفجي و وسك ارسون كافر خلق شاغلي وسره واي زمر شاغلي بوش و شاغلي ترامپ و شاغلي ورتو اچ داخو اغه رزل و ذلیل انسان دی یسر ته شاغلي و نو د خلق د دماغ مطابق چدينو برحماده ورتو کنه شاغلي خو ندي خو ملعون دی الله تعالی لعنت پر وکي غرق کی قال و فرعون ولا ان اتخذت لا ان كثير اتخذت تونسي الهن معبود غیر ما سوا لازم هسته برای مساتل ته خبر سر خلاص کا ګوره کز ما سما سوا ته چی شو نه سم معبود بل ځان ته پیدا کی ل خما خ اجعل لنا زګر زوم کته من المسجونین د بنجانو کړه سو څخه ول چې بنجی وانه دا بس د جبابرو دا کار لکه وسو ولا بګرام ته جو واسطه په خدای چې ګون ته نام ته جو واسطه مې دا خبر ته چې بنج کوم نه خبر سم شو رنه قال فرعون وویل لا ان خامخا کچیر اتخذت تونس اله معبود اله معبود معنی چې خلق عبادت کی غیر ما سوا لماس خل ماس ماس بل معبود تل تپیدا کی معبود خو زم د جباچی لا اجعلن زب خامخا وګرزوم کتا اغلامی ام د تاکید نو نیم تاکید ل خامخا قسم ی اجعلن چې زب ګرزوم کتا من المسجونین د بنجانو کرسو څخه په بنج خانه کی معنی هغه د وخت جیل خانه چې دغه جیل ته دیلر قال موسى عليه الصلاة والسلام ورتول والآية تما بنجي كي ولو جئتك سم زراتك وكم كوتات بشيء مبين بشيء بيدسي شيء مبين شاغر ديرش كارا وواضح يا وزاحت وركونكي دام يورا كم ترجمة وكرا دالو ملك وصلي دارا كمكي يا دسك قال دوف ايا تما بنجي كي ولو جئت ووحال دا لو جئتك تشير زراتك وكم كوتات غورا شرطي ترجمة مي وكرا لو جئتك تشير زراتك وكم كوتات بشيء پیو شیو دلیل مبینین چه اغا واضح وی ده مبین پرون دوی ترجمه تسیز دکری وی چه مبین ده ایبانت سخد یا پا معنا ده بائن و ده شکاراک چه ده تاته واضح دلیل کشیر دم ام تا ما بندی که ام چه ده دلیل نمانینو او یا مبین معنا بیانون که دسی دلیل چه اغز ما رسالت تاته واضح که ده علا وحدانیت تاته واضح که معنا بیان را وستون که ده غز دلیل چه پیش که ام تا ما بندی که معنا ده خو بخی ده بیاکلی کرده چه سری تاته سم سم دلائل وای واضح واضح دلائل وای او تر جواب چاو که برا واضح که بندی که خدا نا پویی ده لکه ده وست پاچه هان چه که چه بلکل پویی چه ده خلق و خبری و غشتونی حقی ده خدا اللہ جن غواری ده ویازه که بندی که موسیٰ علیه السلام ده غفر برا ده خوری ده تعجب خبر ده ایا تما بندی که وو حال ده لو جئتو کچیر زرا تاگو کم کواتات گوره ده شرکی معنی می وکره کچیر زرا تاگو کم واتات بشئین پا یو دلیل دیس دلیل مبینین چه ده دلیل پا خپل زن که واضح بی یا مبینین چه ده دلیل بیان ون که از ما ده رسالت از ما ده صداقت که ده در تورانی کم نو هم گوره پرعون لپراغ سر بیر هم تر دوغو پاچهان و انصاف داره دی برای وقت ور لرواکی قاله پرعون ورتوال والفاتين وترى تقوك به بداخل دليل استدس واضح دليل لري داس شكارة دليل لري استار رسالة مشتوازح كي ده دا رب العالمين ربوبيت مشتوازح كي شبل رب العالمين راي ورنو قال فرعون الفاتي ترى تقوك به بداخل دليل شكارة إن كنت كتير تيه إيه موسى من الصادقين دي رشتا وينفسك رشتا صادق رسولي رشتا وايش ترى بالعالمين رالي جري دليل ام لري راي ووقت بدر لردرك فألقى نو تفسیر شریف راوی برای موسی علیه السلام چاکه ملکاره ورڅخ وشه د شعیب علیه السلام د کور را وړه برال دا چی شده دوست لکاره دا چی شده ابره د وګورز برال ته د لکړی حالت وس ګور فالقا نو موسی علیه السلام وګورز ول عصا هو لکاره ده فاذا ناب برهیه د عصا ول لکاره ثعبان د اپی مارسو مبین واضح دیر واضح پداد اپی مار دغه په مارانو کې هغه ډیر چې موږ د مثال کبرا مار بوله هغه غټ اژدها چې ورته وایي دغسې مار ځینې جوړ شو په بل ځای کې په قرآن کې به راځي باره وایي دا چې و جان جان هغه نري مار ته ویل کېږي چې کت کت کېږي دغه رقم چابک چابک غورځي هلته دا رقم ویلي دي دلته د ثعبان ټولې ذکر کړي اپی مار نو دا دوې خبرې خو سره زر دي دا خو معلومداره د خدای کلام نه دي د خدای په کلام کې زد خبرې کړه راتلې یو ځای یو رقم وایي بل ځای بل رقم وایي د هغه جواب دادی وایي غټوالی د اپی مار په رقم شو او دا چابکی و تیز غرزه دلی دا اغا مار پرا کم سو چه اغا ول ول کی جان ری کو چه مار چورتا وی حرکات دا اغا و نو دا حرکات پی اتبار دا اغا نوم پر کشش او پا قرآن کریم که بل زی بارازی او دا غطوالی پی اتبار دا اپی مار نوم پر کشش نو دا خبیر سر زد نگی ولی نور اپی ماران چی اغا اکثر ساری پا دی تکی پا دی کار که بس تیز ندی لکا اغا نری کو چه مار چی ول ول غرز گرس را اول تو مشلی دا دا حرکات اغا رکم و بدنیا دا اغا رکم دا سی مار زین جورس فا اذا ناب برم هي دغه لکاره چوه ثعبان د اپی مارو مبین بالکل واضح او ښکاره چې ارڅو کو پیدا چې داسونه مارد دا خیوه بیا د لاس او ښکاره کې بل د لاس چش دی بل د چش دی لاس ورته ونی هغه د خستا لاس دی برای وګریوان ته چخ گریوان ته چخ کې د خرګو خاطر او د چپټ خرګو خاطر چې ورته راوي چې هغه د ځل او بلکې دی ویل کده مرټ کې د رقم برېښنه او ته جلا یو کې سترګې پر برېښه دی دغه لاس نه جوړ شو بیرته بار گریوان ته چخ کې چې راوي چې ساده لاس نو دا دوی غټ معجزه موسی علی السلام ښکارا کړه پر دا کار چې څوک نه بینی د الله تعالی غیبی قدرت نه وسره دا کار څوک کوي چې د لکړي چې مار جوړ شي لاس دا رقم ځلیږي لکه د مرټ کې دا رقم تجلای کوي ونزع او را ویکشي يده خپل لاس ملاقات ته بخبرې ته متوجه نو چې لاس داخل نه سر اکشل کیږي څنګه دا نزع خو پر عدد دخول د چې پر دخول سوی نو اقتضا اندل ته دا چې د لاس نه نيستي و نزع او را ویکشي مخکې دا جمله په زینګ به تور سره لري و نزع را ویکشي خو دا معنی چې مخکې نه نيستي ګراوند را ویکشي يده لاس د موسی

چته ونه سه دلایل پیش که خلق برا و غړو په هان بسره کښینو چې ته پر حق کې دی پر حق دی دا ټیم نه درلره درکی نو خو مالغه فرعون ته دی فرعونانو خامخا انصاف دار و دی چې می ورلره ورکی هغه د شورا ګر سره داسې وای قالو دی ورته ول ارجه ته تاخير ورک ارجه دا چې د ویشه ته ځند ورکول چیل ورکول بل ټیم ورک ارجه تاخير ورک ودته و اخاه او دده ورور یعنی دا د دې خبره چې د ټیم ورلره ورک ښکاره بس چې دی مجر رسولانو وبعث او تلی جل وک فی المدائن فشاروک د مدینه جامع د مدائن نو مدائن خالت د زینم ام دی مدائن صالح ورته وای هغه مغه د دې کښنه کښنه شهرونه په سعودي کې د په خواني تاریخ زین د شعیب علی السلام د صالح علی السلام زین یا مدائن په جزی کې هغه د مدینه جامع د معنا د فرعون پاچی چوخنو شهرونه په کښی کې و بار الک وس مثلا د اسلام آباد پارس کې خدای او دار حکومت نو څونه شهرونه نور لري یا کابل پارس کې خوشاو نور شهرونه لري نو د دې په پایتخت کې چې برل د شهرو ته چې دی خلک به واستو چې پر دنیا چې ارزور اور جادوګر دی راځي چې مونږ ور رنگن نه راځي چې په جادو کې ماهر یې هغه راځي ولې دا بيخي ماهر دی چې مقابله یې وکي نو دا د خلکو مشوره د وچات یې ورک او فرعون ته اوله مشوره یې چی شو ارجه و اخاه دو ورور ته ځان ور لره ورک دستي جیل ته مبه دستي ګونته نامو بګرام ته ملر و بعث واسته ولې جر وک په المدائن په شهرو کې حاشرین را جمع کوون کې حاشر هغه چاته وای چې موږ په خواني خلکو به چې بنگله برای بیل اشر بو موږ نو اشر بول اشر دا غدي د کلی خلک پر لره ټول کې راضی پلانې سړی خونه کړی راضی پلانې سړی لو کې په سارا کې دا ضرورتونه پیښې جلو يم ځکه ډېر یې نسی واز کول بارونه د نور خلک اشر پر وکی دا چې خبرې و دا ته حاشر وای مثلا ما چې ول چې ورسه د کلی خلک خبر کړ نو زه حاشر سم را جمع کوم کې سم دا خلک چې مرا ټول کې وجه ته حاشر وای ول نو ته حاشرین واسطه خلاصه جرچان واسطه و جرچ په بازار کې ډنډوري والا بچا غشتي اسراسي دا ول وګ اشر ته یو جرچو واسطه چې بچا جادوګران غشتي و بعسته ولج فی المدائن په شارو کې د خپل پاچی حاشرین را جمع کوم کې اعلان کوم کې چې اعلان وکي یاتو رابس دی براتګ وکي یاتو څوک به راتګ وکړي دغه حاشرین دا جارچان کوتاته بکل سحار عالیم بکل سحار په هر سحر ګر سره عالیم چې هغه دغه سپوی ماهر یا پلاخه د سحار د صفته په رسول کر نجار بنا نو دا به سحار چې کسی به مسلکې چې شي جادوګری بل کارګر سره کوي نه بیا چې مسلکې جادوګری بل کار نه کوي هغه به مور سره عالم نو بره ماهر ځینې جوړ سه تا ته به هر ماهر جادوګر راولي ملاقاري خبرې ته چې پام دی ګای ګای یو سړی دی مثال په تور ډرایور هم دی نعوذ بالله یو جادوی هم زده کړی دی دا خو ماهر نه دی نو یا ملا دی یو دوه درې جادوی نعوذ بالله زده دی نو دا خو ماهر نه دی یا چې سحار سحار منا کسه به داغي لکه نجار کسه به نجاری دی ډرایور کسه به ډرایوري دی کدا یې په مضمون پوهېږي نو دا به راته وکړي یا تو دی به تګ وکي کوتاته بکل سحار په هر جادوګر چې مسلکه جادوګری علیم من اغم چې شی ورسره خبردار هم ورسره پوه هم معنا مهارت لري تر دا غزای پر دا قصه وسره ورسېدل چې فرعون د درباریانو سره مشوره وغوښتل بل سړی خدای غسې سړی دی ورته وګړي جادوګر ام دی او په جادو کې هدف غلط دی چې څه پچی اخلي څه د جالاکیت څه اخلي بربادې یمو خلګي وی پر هیجان راوسته وسنو مشوره را کی څه وکم ورسره خدای ګرد کوم دشمن دی د ګرد د دشمن دی د کارم پس اخلي د کورم پس اخلي د شارم پس اخلي وګو بر د غور فچ ته تلوار مکو بنی خانه ته مبه مسزا او کوم وژنه کم ورک تم جادوګران را وغړه بر به معلوم مسی جادوګر به جادوګر مقابله کوي سن بر به د مقابله وکي کوغو مقابله نس وکوي نو بر تسلیم سی ورته د خبره سید چې رب العالمین را لجلی او حق دا وکي در لره در کی رب العالمین سجده ورته وک وی من ایمان پر راوړ او زما د خپل قوم چې دی دارا کچ بویز پر دغه ځای وس خبره ولاړه بر به بیا ساحران چې راس چې سره کم پیشیږي پر دغه ځای باندې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.